الله أكبر. Thank you. والدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم سدد رميتهم. اللهم انهم قباة تحملهم. اورابا تكسبهم. ظمأ فاسقهم. وبقل الباكرين. اللهم رد عنا كيدهم. اللهم رد عنا كيدهم. اللهم انه لا طاقة لنا بهم فإنا نجعلك في نحورهم. اللهم ردهم على أعقابهم خاسرين. اللهم لا تمكنهم من أرضنا ولا تمكنهم من ديننا ولا تمكنهم من رضابنا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية وردهم على أعقابهم خاسرين. أشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. حياك الله يا شيخ. الصورة على رأسك. Doctor, after the last hour of the day, you can have a sleep. Jazak Allah khair. Ve dünya dünya hafızlarımızdan sevgilerimizin teşhislerinden dolayı bir hediye takdimimiz var. Lütfen ayrılıyoruz. Ve yaramızda İran'dan satılan Aslı Mudasiyaniye hediyesini Sayın İl Müslümün Sayın Mustafa Kayabey'den takip edecekler. Mehdi, Mehdi Siyah Nadiye'nin Sayın Eşi Yontar Hoca, Hoca Kaçmak diyecekler, buyurun. Abdurrahman Sadiye'ye hediyesini Osman Mensuplarına Ahmet Ağustürk Bey'den takip edecekler. Ahmet Fethi Zarufi'ye hediyesini Milli Gençlik Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan'ın Bey'den takip edecekler. Ve Kur'an Kâfetleri programları genel sponsoru Milli Gençlik Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yaman Beyefendi, hedefini Anadolu Gençlik Dergisi CFP temsilcisi Metin Yaz Beyefendi takip ediyor. Mabruk, mabruk. Çok değerli kuranaşları, Anadolu Gençlik Dergisi, CFP temsilcilerinin Milli Gençlik Vakfı Genel Sponsorluğu'nun vermiş olduğu Kur'an Kâfetleri programlarının Türkiye'deki 63. programının sonuna geliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah gönlünüzü, ağrınızı ve dünyanızı devam ettirelim. Yeah. Ne istiyorum öyle. Ne istiyorum?